Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Vi tjekker udmeldingerne her og stemningen derefter i dag med Lars Svendsen i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Vi skal også omkring Jyske Banks chefanalytiker Kim Fester lidt senere i udsendelsen. Lars Svendsen, lad os lige tage et blik på markedet. Det var energimarkedet, der særligt satte sig i går. Hvad sker der derude? Ja, jeg ved det heller ikke nøjagtigt, men olieprisen har jo været meget høj, og der er jo måske en helt anden nyhed, som jeg tror er det, jeg har observeret. At der er jo rygter om, at Putin, det er jo nok, der er noget at komme frem til, vil holde en eller anden meget vigtig tale i morgen. Og hvis det var meget vigtigt, kunne han jo sige dem med det samme. Hvis det siger, men de skal lige holde folk lidt intens. Han retter sig jo ikke efter de børsetiske regler. Jeg må sige, bare for nogle etiske regler, han retter sig efter. Men nu er han jo heller ikke et aktieselskab, den mand. Nej. Men det kunne jo være, at fordi noget der tyder på, at jeg gætter på, nu ser man altid sin egen hypotese i det der billede, men det er jo, at russerne snart sidder og siger, nu vil vi gerne cementere det, der er viraravet til os, og så stopper vi krigen og håber, at de andre også stopper. Det er jeg tror, men altså, markedet har sat sig lidt, og det er det eneste, der er sket, meget bekendt, som ligesom kunne flytte på balancen i markedet, det har jo været igen nu efterhånden jo i 2-3 uger, det er, at OPEC vil fremrykke den der trinvise forøgelse, de gør hver måned på 400.000 tønder mere i døgnet, og som skal være færdig i september, hvor man så rammer det udbud, der var inden corona, altså ultimo 2019. Men at det vil de forøge yderligere med 200.000 tønder. Så det er op på 600, og så kommer man altså, kan man sige, en måned hurtigere i mål, ikke? Men det er det eneste, der rigtigt er. Og så er det andet spørgsmål, og det er jo så det vigtige, det er, vil de så på lidt længere sigt egentlig forhøje deres kvote yderligere? Og det er sådan, at da det hele startede, så nu kan jeg sikkert ikke så mange, der huske det, men da balladen i OPEC startede, og det var vel efterhånden for midt i, eller efter et halvt år med corona, det må have været sommeren 2020, så var der en masse ballade, fordi der var nogle af landene dernede, blandt andet var det vist de Forenede Arabiske Emirater, som ville ønske at få forhøjet deres kvote, som jo havde, men det er jo sådan et ligesom system, vi holder fast i det, der er, fordi så skal vi ikke skænde, så det kan du ikke ligesom løbe fra, så er det det, bordet fanger. Men de ville have forhøjet deres kvote, og så var der jo tre andre, der også sagde, at de ville have mere, og så var der nogen, der sagde, at vi kan ikke bruge vores kvote, og det kan vi godt snakke om, men det andet vil vi ikke. Og derfor så er det faktisk sådan, at hvis de følger, hvad de selv har lovet hinanden, så skal de ultimo 2022 blive enige om nogle helt nye kvoter. Mm. Altså i virkeligheden skulle man omflytte hele bulleredeligheden og få den til at passe, og det gælder jo så både større volumen formentlig, og det har verden brug for, og at der bliver en anden fordeling landene imellem. Og det er jo også en af de ting, som måske kunne gøre, at Iran gerne vil tilbage til fadet, men er det så, olien, der ligesom er nøglen til at få løst alle de problemer, vi står med lige nu i økonomierne rundt omkring hele verden? Fordi det handler selvfølgelig om inflation, men altså olien er jo noget af det, der har trukket i den grad inflationen op. Jamen, man kan jo sige to-tre ting om det, ikke? Det ene er, at det er jo, altså Ukraine er det afgørende punkt, ikke, for økonomien, når vi ryger i recession af det. Men når der er problemer med at skaffe gas og energi og alle mulige andre mærkelige ting, og de vil bruge det som en krigsvåben mod hinanden, et chikanemiddel, ikke? Så skal der bruges mere olie. Så derfor man siger, hver gang der er problemer med noget, så skal der bruges mere olie. Der olie kører sådan set på praktisk talt tæt på maksimum af, hvad man siger, man kan levere. Man kan så nok levere mere, ikke? Men så er man jo i en lidt sårbar situation, hvor man så siger, så må prisen op, hvis du kan ikke skaffe varen, og så bruges mere olie her, det er almindeligt. Der er for eksempel nogle steder i petrokemisk industri, altså til plastik, den slags ting, og kunstgødning, og maling, og alt det der, du bruger, at når man ikke kan få gas blandet LPG, altså propangas, så må man jo bruge mere olie, Og det er så lidt en balladepunkt, at du så må prøve på at rokere rundt på det. Og så er det, at vi falder tilbage på olie hele tiden. Og man skal ikke være bange for det der med, at Rusland går ud med de der vel formentlig 6 millioner tønder, de leverer sådan en rigtig eksport ud i verden. Fordi pointen er bare, at det er nogle andre, der køber den. Så de holder ikke op med at være der. De kommer bare over til nogle andre, og så får russerne noget mindre for det, fordi de skal sejle den til Europa, stå op til Kina eller Indien, eller hvem der vil købe det. Men de er der sådan set stadigvæk. Det er i virkeligheden er det et økonomisk tab for russerne, men det er olien er der stadigvæk. Men masser af knas i maskineriet i hvert fald, og der er altså også knas i det der naturgasmaskineri, Lars Svendsen. Nu snakker vi lige om, at der er også en brand i Texas. Der er et eller andet anlæg, som er sprunget i luften. Det er nogle dage siden. Vi har opdaget det, men altså, vi har bare ikke noget at tale om det. Freeport LNG, som brænder. Er det et stort problem? Jeg mener, at de har vist fået slukket det, men det skal jo så opbygges, eller hvad sådan noget hedder, rekonstrueres. Man siger, at det har en sjettedel af USA's eksportkapacitet for flydende naturgas, og balladen er bare, at det er dem. Det er amerikanerne, der skal redde os, hvis vi ikke skal have gas fra Rusland, og det kan de sådan set heller ikke, fordi de kan redde os med cirka en fjerdedel. Og så over de kommende 5 år kan de måske nå op på det dobbelte af dem, så vil der mangle stadigvæk en tredjedel, men altså, de kan ikke dække det fuldt op. Men balladen er, at der er faktisk nu opstået et problem ved, at det er dem, der ligesom skulle fylde ekstra ind i systemet, de er delvis sat ud af spillet nu, og det er jo særdeles uheldigt sted, der er noget, der er gået galt. På lidt længere sigt kommer der altså også en hel masse andre, der har felter. Blandt andet er jo et nyt et nede ved Mozambique, som er på vej, men problemet er så, at det er egentlig flaskehalsen er modtagefaciliteten i land, altså når man modtager gasen, der skal der være en regasification, altså en modtagestation, stort, hvor det pumpes ind flyden, og så skal det bare op til stuetemperatur. Det gør man meget simpelt, det er bare med vand. Man har sådan en varmevækst, der går der gas i den ene, og der er frosset, og så er vand ved siden af, og så siger man, wow, siger det så, og så bliver det til luft. Men der bruger man skibe. Morskaben er, eller kald hvad I vil, at Tyskland har overhovedet ikke sådan nogle terminaler. Nu har de så snuppet to store skibe, der skal ned og ligge, så vidt jeg ved, ved Greifswald, der hvor Nord Stream 2 kommer ind, og både 1 og 2 kommer ind, og en skal over ved Wilhelmshaven, men den er ikke særlig stor, den har jeg aktier i. Men Svendsen, er det interessant investeringsmæssigt at tænke, der skal udbygges de her havne? Hvordan hopper man på den historie? Ja, det er det jo, men der må man sige, at hvis det så er hele havnen, det er sådan noget hejs, det var en 3-4-5 år at lave, så det. Derfor er man nødt til at tage fat på et skib, som ligesom bruges den anden vej, hvor man som skibet modtager transportskibets last, og så ligger det der, og så har man installeret noget, skal man sige, sådan en mini-anlæg, hvor man det er jo så, skibet bliver så lagret, og så har man minianlæg, som kan få det til at blive regasification, det hedder FSRU, eller GU hedder det, noget lignende, retten den der slags, ikke? Regasification unit, og det er jo det, som ham her, vi havde aktie, som også Persson broderede rundt i en overgang, det hedder Leif Høgh, oppe i Norge, ja. Men han er blevet taget af børsen desværre, og det er lige præcis, hvad han laver. Han tjener ikke penge på at sejle gas, men på at modtage gas og få det til at blive luftformet og sendt ind i nettet. Og fidusen er, at du kan komme meget hurtigt, sådan en er der jo allerede, og så må du være betalt for at lege den, og det er omrørende dyrt at lege sig. Det er jo nogle, der skal jo temmelig meget til for, at det kan forsyne sådan et sted som Tyskland, men det er sådan set den måde, vi kommer til at hudle os igennem, med mindre at russerne bliver flinke og venlige igen, og har brug for lidt penge. Ja. Og ved du, hvad man så skal gøre? Alt kan ske. Nej, hvad skal man gøre? Vi betaler, vi har det rubler, vi har det tyrkiske lire, eller vi har dollar, det er lige meget, I får det hele. Vi sælger det bare ind på en spærret konto, hvor pengene står, vi sælger dem ind, troskyld i hver måned, de står på en spærret konto, og hele lortet, det skal I bruge for at genopbygge Ukraine og betale spildt arbejdsindsats for, at ukrainerne har måttet forsvare sig mod jer. Lars Svendsen, du har en løsning på alt. Det er så dejligt, og det er derfor, vi er bestemt glade for at have dig med her i programmet. Ja. Lad os lige kigge på dagens marked. Ja, det er så lidt surt. Det er faktisk mere surt, end jeg havde forestillet mig, fordi USA havde jo et sådan et rebound i går, men vi ligger altså lidt og halter, altså i Danmark. Resten af Europa kommer nok til at klare sig lidt bedre. Men vi er lidt... Vi er lidt lidt nervøse, eller jeg ved ikke... Ja. Det har ikke rigtig fået fat, det der positivisme, som måske kan lue et eller andet sted. Opsvinget er ikke vildt nej, så fast, Lars Svendsen, en af de aktier, som jo altså også falder her til morgen, som har fået gevaldigt tekst her, tæsk her på det seneste, det er Ambu, som er nede med lidt over 2%. Nå, igen. Kan vi ikke lige komme omkring den? Jo, det kan jeg jo sagtens. Jeg har jo til... Desværre så købt for tidligt. Jeg købte jo nogen her på 96, jeg troede, at den var ved at være der, men det var den ikke, nu i 68, og det viser lidt om begyndervanskeligheder. Nu vil jeg jo henholde mig til, hvad Michael Friis har sagt, den kan koste mellem 60 og 600, og nu er vi i 68, så må den jo sådan være der. Ja, og det er den højst sandsynligt også. Jeg har jo så sat tid, det er jo svært at vide nøjagtigt, hvor bunden er, men jeg satte så jo egentlig på, at nu har de lavet et skift i ledelsen, og tiden er jo med dem, fordi de begynder at få de nye endoskoper, og de her, i virkeligheden er det kamera, man sætter ned på en lang slange, ikke, som du stikker ned i lungerne på folk, og op den ene eller den anden vej, og alt muligt, og tisseriet også, at alt det er ret ubehageligt at tænke på, men det er det, man gør, og så i operationer, og det er de faktisk har de fået, de mangler stadigvæk få nogen og flere af alt det der, især det her med tyktarmskræft, det der ender med kolostomi, ikke, som Coloplast laver poser til, at det er jo den helt, helt store kræftform, og det er der, hvor de også skal... jeg mener, det er blevet færdigt, deres produkt, men det skal jo så godkendes og udrulles, alt det der. Men den er jo blevet shortet helt vildt. Det er jo vel den mest shortede aktie, vi har i Danmark. Mm-hmm. Og det er jo også en, altså de, der bliver shortet meget, er jo værd at kigge på, fordi alle de andre, der er nogen, som har sat sig virkelig ud i båden til den ene side, og de skal jo købe varen tilbage på et tidspunkt, og så er spørgsmålet, hvornår går der panik i dem, og det ryger opad. Det mest negative, jeg har hørt, siden hun kom til, det var jo, at men det er nok en børshistorie. Ja, Britt Melby hedder nye direktør. Og som har været med i bestyrelsen i 2 år, så hun kender det jo noget, eller kender det vel fået meget godt, men det er, at der var nogen, der fandt på, at de kunne have brug for lave en aktietegning, altså få flere penge i kassen, og de har jo en gæld på lidt over 1 milliard, jeg tror, de er 1,23 milliarder i gæld, men det er jo sådan ikke noget, man behøver at få ondt i maven af at have i en virksomhed af den størrelse. Altså, det er jo altid bedre og rart at have alle pengene selv, men jeg tror det ikke, fordi hun jo godt ved, hun har om nogen sæde hos Sealand, og der havde Casburn, og stadigvæk har Casburn, og skulle ligesom sikre sig kapital fremad i 1,5 år, men de har jo ikke Casburn på den måde. De ligger på et meget lavt niveau, som er, det er nærmest lige meget, Men Svendsen, altså, det er jo altså det her med shorting, som der altså også er mange af vores lyttere, der er lidt bekymrede for, eller som holder øje med, i hvert fald Peter blandt andet, som har skrevet ind til os, og spørger, om det sådan kan blive det samme scenarie, som vi så med GameStop, AMC og OfferSime, altså det bliver en Tivoli-aktie? Ej, jeg tror det ikke på den måde, fordi der er ikke nogen... det kan man jo godt sige. Hvis nu alle de danske investorer sammen med mig rotter sammen og sagde, nu skal vi køre de der skvaderpander over, og bankkursen i 400, så går de nedenom og hjem og sådan noget. Men nej, jeg tror ikke, det bliver sådan en krig på den måde, men de er derude i et format af den størrelse, altså størrelsen af den position, de er shortet på, er alt for stor og farlig. Altså hvis de der sidder og i bestyrelser, hvad det er i de der hedge funds, må det jo være, ikke? Der er ikke nogen, der rigtig har hørt om, at... Det skulle være, det kunne jo også være Bill Gates. Han beskylder de jo for hvad som helst. Ja, Lars Svendsen. Eller det kan være Putin. Dig selv, Hans Svendsen, laver lidt ballade rundt omkring i aktiemarkedet. Nej, men jeg bare sige, jeg mener, at den, hvis du sidder sådan, så er den værd at købe, så vil sige, ja, jeg har jo så også købt på 96. Men heldigvis købte jeg jo så kun, det ved jeg ikke, I'm in trouble and trouble, men jeg har jo købt jo ikke alle dem, jeg gerne vil have. Ah, men det er så dejligt. I kan altid finde de positive nyheder ind i alt det, I gør. Det er formidabelt her fra Millionærklubben hos Euroinvestor. Lars Svendsen er med mig i studiet om lidt, så skal vi tale med Kim Fester fra Jyske Bank. Du kan blande dig i debatten, som altid er sms'en nemlig åben. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Ja, Kim Fester, godmorgen og velkommen til dig. Mange tak, og godmorgen. Chefanalytiker og makroøkonom i Jyske Bank. Kim, det handler jo selvfølgelig altid om tal og økonomi, når vi taler her i Millionærklubben, men altså lige i går, så handlede det også ret så meget om retorik. Det er jo altså helt ned i de enkelte ord, at I sidder og nørder og ser, hvad fedt de melder ud, når de kommer med sådan en renteudmelding, som de altså gjorde i går, da deres FOMC-møde sluttede. Først og fremmest, Kim, 75 basispoints rentestigning. Var det helt, som du forventede? Ej, jeg havde nok stadigvæk held mest mod de 50, men der kom en artikel fra Wall Street Journal i mandags, hvor de lagde op til, at der ville komme 75, og det var altså også inddiskonteret i markedet, men det var ikke helt det, jeg havde forventet. Jeg havde forestillet mig, at de stadigvæk ville køre med de 50 basispoints. Jamen, det er sjovt nok, vi skal huske at kigge på markedet, fordi som du siger, futuresmarkedet havde altså indregnet de 75 point, ja. men når man spurgte økonomer rundt omkring i verden, så også Bloomberg havde gjort, ja, så holdt de altså de fleste stadigvæk på 50. Markedet, ja. Det lyver sådan set ikke, åbenbart. Det ser også ud til, at der kommer yderligere rentestigninger, selvfølgelig, ja. Fremadrettet. Hvad sagde de om det, Kim? Jamen, det de sagde, det var jo, at vi har ganske vist hævet renten med 75 basispoint på det her møde. Og så ville han ikke helt forpligte sig med hensyn til det næste møde i juli. Og der sagde han, at det enten kunne blive 50 basispoint eller også 75 basispoint. Og da rentemarkedet, de sådan set havde indiskonteret, der også ville komme 75 basispoint på julimødet, ja, så faldt renterne faktisk lidt på det. De var allerede selv i forvejen, så det fik et nyt nedad, og det var noget, som aktiemarkedet de godt kunne lide, og så var steg de jo en 1,5% på det. Men det er klart, at Fed er jo ikke færdig med at hæve renten endnu, og det de signalerede, det var, at på de fire møder, der er i resten af året, ja, der kommer sandsynligvis i underkanten af 2% points renteforhøjelse yderligere. Helt præcis faktisk 175 basispoint. Mm. Det er sådan en smule mindre end det, som rentemarkedet de inddiskonterede i øjeblikket. Så der er vi er absolut ikke færdige med renteforholdelserne fra den amerikanske centralbank i dag. Nej, men kan du ikke lige prøve at forklare det for sådan en ikke-makroøkonom som mig? Fordi hvis vi ved allerede nu, at renten skal endnu højere op, altså hvorfor gør man det ikke bare med det samme? Jamen det er, de vil jo stadigvæk være kigge på, jamen, hvordan går det med økonomien. Fed siger jo, at de er det, man kalder dataafhængige. Det betyder, at de sidder og kigger på, jamen, hvordan kommer nøgletallen ind, og hvordan passer det i forhold til vores forventninger. Hvis for eksempel vi tager inflationen, som var en af de faktorer, som udløste den her, at de gik fra de 50 til de 75 basispoint, ja, så kom den jo ud usædvanligt højt i fredags. Og det var jo noget af det, der fik den til at ændre synspunkt fra at ville hæve med 50 basispoint til at ville hæve med 75 basispoint. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, at den amerikanske centralbank, de sidder hele tiden og kigger på, jamen, hvordan går det med økonomien. Fordi hvis de nu for eksempel, lad os antage, at de havde hævet renten op til måske 3,5% i går, så tror jeg nok, at aktiemarkedet ville have sagt, at det synes vi altså, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Og det er jo sådan, at Fed på den måde er sådan fuldstændig tonedøv, så de skal sådan ligesom have overbevist markedet om, at det her det er faktisk noget, man godt kan klare, uden at man... og derfor så kommer vi ikke til at se sådan nogle meget, meget markante renteforholdelser. Så det skal helst være sådan en form for det, vi kalder løbende proces. Og det er jo fordi, at den amerikanske centralbank er jo ikke sikker på, hvor vi skal hen, eller hvor man skal hen med renten. Det kan godt være, at de signalerer, at jamen, renten skal op og ligge sådan omkring lige underkanten af 3,5%. Men hvad hvis nu det er nok med 2,5%? Så vil det jo være dumt at hæve renten med op til de 3,5%, hvis det nu får økonomien til at crash. Og det er jo det, de undersøger nu. Jeg plejer at sige, at man skal forestille sig, at den amerikanske centralbank, de sidder i en bil og kører. Problemet med den bil, det er, at forruden, den kan de ikke se ud af. De kan heller ikke se ud af sideruderne. De kan kun se ud af baggrunden. Og det, de sidder og holder øje med, det er, jamen, hvordan ser nøgletallene ud, som kommer frem i baggrunden. Et andet problem med deres bil er også, at hvis de for eksempel forsøger at bremse, så er de ikke sikre på, hvor meget de bremser økonomien ned med, eller bremser bilen med. Eller hvis de for eksempel forsøger at dreje bilen, så er de heller ikke sikre på, at hvor meget den drejer. Og det betyder, at det er enormt usikkert for den amerikanske centralbank, når de hæver renten, hvilken effekt får man af de her renteforhold. Så derfor så gør de det i trinvis for at se, hvilken effekt får vi ud af de her. Så det er en løbende proces. Og skal de ikke bare alliere sig med Elon Musk og have en Tesla, den kan køre selv og klare det hele uden at se kamera fremad? Nå, okay, men det er altså ikke så nemt. Men uanset om de fik den nyeste Tesla, så tror jeg stadigvæk, at deres problem ville være, at de ville heller ikke i den kunne se ud af forruden, eller i bagruden, eller kun se ud af bagruden, og de ville ikke være sikre på, at når de bremsede, hvordan bilen så reagerede. Mm. Må jeg lige spørge om noget? Det er, jeg tror du ikke også, at de har ligget og lurepasset lidt på, at vi skulle have de her inflationstal, som kom sidste uge der? Og alle sidder jo og håber på, at bare så snart den begynder at knække lidt, nu er vi jo sådan, var det 8,6%, ikke? Hvis bare den falder til 8,4%, det er 8,3% senere, nu er vi på vej mod, så behøver vi ikke bremse så meget. Tror du ikke, det er det, de sidder og lurer på? Jeg de er jo langt bagefter, det ved vi godt, men vi skal se noget mere, simpelthen. Fordi, og det er også det, som amerikanske centralbank var ude, eller som Paul var ude at sige, vi skal simpelthen se en række måneder, hvor inflationen den begynder at falde ganske solidt. Så det er ikke bare overstået med, at den ryger ned i de 8,3 eller 8,4 eller sådan noget. De skal betydeligt længere ned og se. Og der havde de jo håbet på, at her i perioden fra marts til juni, der ville inflationen begynde at falde. Problemet er, det har den jo altså ikke gjort. Og et af problemerne er selvfølgelig, som Paul også var ude og nævne, det er jo, at der er jo mange andre ting end fedt, der påvirker inflationen. Han nævnte jo også, at krigen i Ukraine og de her nedlukninger i Kina. Og man kan jo sætte det lidt på spidsen ved at sige, at Putin og Xi Jinping, de er sådan set mere påvirkende på den amerikanske inflation i øjeblikket, end Jerome Powell har. Og det er jo en ret usikker situation. Og han nævnte også, at risikoen for inflationen, den er simpelthen på opsiden. Ja, jeg vil næppe lægge min lid til de herrer derovre. Nå, men Kim, det kan jo godt være, eller helt bestemt, at inflationstallene var ret skræmmende i fredags, da de kom ud 8,6%, som Lars Svensson siger. Men kerneinflationen havde da båret en lille bitte smule af. Tæller det ikke så vigtigt? Er det ikke noget, man holder med? Jo, men det var han faktisk også ude at kommentere på. Han sagde, at normalt så kigger vi jo meget på kerneinflationen. Og det er jo fordi, at de her oliepriser og fødevarepriser, de er meget, meget svingende. Problemet det er bare, at det vi har set, det er, at inflationen nu er nået op på så højt et niveau, og folk de kigger meget på olie, eller på benzinprisen og på prisen på mælk nede i supermarkedet. Og det er jo meget den måde, vi finder ud af, hvordan inflationsudviklingen den er på. Og der må vi bare sige, at i og med inflationen den er så høj, som den er i øjeblikket, og olie- benzinprisen er steget så meget, er der en risiko for, at folk de begynder at sige, det her det er nok ikke bare midlertidigt, det er nok mere vedvarende. Og dermed så begynder de at sige, jamen det betyder også, at næste gang jeg skal forhandle løn, så vil jeg ikke nøjes med at få en lønstigning på måske 2 eller 3%. Så vil jeg have en på 5 eller 6%, fordi den skal kompensere for de der prisstigninger, jeg ser på benzinstanderen og dem, jeg ser nede i supermarkedet. Mm. Og det er noget af det, som Fed virkelig frygter, fordi hvis det bliver sådan, at det sætter sig i folks inflationsforventninger, så bliver det meget, meget sværere at få den her inflation presset ud af markederne tilbage til og tilbage til de 2%. Ja, og nu siger du, at folk går ned i supermarkederne og ser, at det altså bliver noget dyrere at handle. Jeg så et interview i går på CNN med Søren Bjørn, som er CEO i Driscoll. De laver bær i USA. Fun fact, han er jo også bror til laver Thomas. De bær? Thomas Bjørn. Ja, de laver ikke bær. Det ved jeg ikke, man kan sige, at producerer bær. De sælger bær til hele verden. Man kan blandt andet finde deres bær nede i Netto en gang, men hvilket jeg synes er sådan lidt skørt, hvis man flyver bær fra USA til Danmark. Men anyways, lang snak for at komme omkring Søren Bjørn, som altså netop sidder som CEO. Og han kunne fortælle, at den her inflation inden for fødevarene, altså det er faktisk meget dyrere at gå ned og handle i supermarkedet, end det er at gå ud og spise på restauranter i USA. Det er åbenbart ikke sådan på samme måde slået helt igennem ude hos restauranterne. Det beder vel meget godt for, at serviceindustrien klarer sig godt. Er der sådan en stor forskel på, hvor inflationen sådan særligt har bidt sig fast, Kim Fester? Ja, det er klart, at der, hvor inflationen primært kommer fra, det er jo energi- og fødevarepriserne. Og så er huslejen selvfølgelig også et af problemerne. Det er, at huslejen er begyndt at stige relativt kraftigt, og de udgør en relativt stor del af de amerikanske forbrugerpriser. Så det er selvfølgelig noget, der helt oplagt er bekymrende. Mm. Og så har vi jo også hørt de her berømte eksempler med, at brugtbilspriserne de er stedet med 50% i USA. De er så faldet tilbage noget nu, men de har stadigvæk været nogle af de ting, som har presset inflationen op. Og det, der jo selvfølgelig er problem, det er, at som også Paul han var ude og sige, det er, at vi kan jo se, at det her prispres, det har spredt sig til langt flere varer og serviceydelser end normalt. Og det betyder, at man skal ind og virkelig trykke på væksten for at få inflationen af dem. Og det kan jo godt gå hen og blive relativt vanskeligt for den amerikanske centralbank. Ja, de mener stadigvæk, at de kan lande et okay blødt scenarie. Det er selvfølgelig med lavere vækst. De skruede altså også ned for deres vækstforventninger. Hvad sagde de egentlig om det, Kim? Jamen, der var de sådan set ude at sige, at de synes faktisk, at privatforbruget klarer sig ganske glimrende, for ordene er stadigvæk i rigtig god form. Og det er den her overskudsopsparing, som de amerikanske forbrugere har haft, lidt ligesom de danske og europæiske også har haft, fordi man under coronaen ikke kunne komme ud og på restauranter og komme på ferie, så brugte vi en del af de penge til på at spare op, og de ligger i de amerikanske sparegrise i nu, og derfor forventer Fed, og i øvrigt også vi, at forbrugeren vil bruge nogle af de penge som en form for buffer mod de her stigende priser. Og det betyder jo, at forbrugerne er i relativt god form. Han erkendte så også, at boligmarkedet kunne man godt se, at det var altså gået ned i gear. Men renten er altså også, realkreditrenten er altså også stedet til 5,5% derovre. Og så er erhvervsinvesteringerne også gået ned i gear. Men det er klart, at det, som Fed sigter mod, det er stadigvæk en blødere landing, hvor væksten går ned, og så kommer arbejdsløsheden til at stige en lille smule, og det skulle gerne være med til at presse lønstigningerne ned og presse inflationen ned, således at man undgår det her underdyr, en amerikansk recession. Mm, men forbrugerne er altså stadigvæk i god form derude. Der er altså ikke nogen data eller noget som helst, som indikerer, at de har holdt op med at bruge penge. Men hvorfor render alle så rundt og snakker om recessionen, Kim? Jamen, det er jo fordi, at vi ved, at for det første så er oliepriserne steget meget kraftigt. Inflationen er også steget så kraftigt, at forbrugerne de får en meget markant reel fremgang. Og så ved vi bare, at når den amerikanske centralbank de hæver renten så markant, som de gør, jamen så er der altid en risiko for, at man ser en amerikansk recession. Vi fik jo også mandags, der fik vi endnu en meget kortvarig invertering af den rentekurve, og det er det her med, at man måler den 10-årige amerikanske rente i forhold til den 2-årige, og når den 2-årige den begynder at overstige den 10-årige, ja, så er det normalt signal om, at der kommer en amerikansk recession på et eller andet tidspunkt. Og det er selvfølgelig noget, som investorerne de holder rigtig meget øje med, fordi det er jo ikke normalt noget, som aktiemarkedet de har voldsomt godt af. Mm. Men må jeg lige spørge om noget rent faktuelt? Ja. Det er, hvor meget, når de sender og hæver den der med 0,75%, hvor meget knalder det igennem nogle steder ude i samfundet, i banker og alt muligt andet? Altså, er der noget særligt knald igennem der? Ja, det går direkte igennem på mange af de låne rentesatser, som amerikanerne betaler, men langt fra alle. Der er ikke noget direkte overslag på mange af de lånerenter. Man har det ikke sådan at for eksempel billån bliver løftet med 75 basispoint, men det har selvfølgelig en effekt. Men den store gæld hos amerikanerne, det er jo realkreditgæld, og den udgør omkring 75% af alle forbrugers gælder. Og der er amerikanerne altså indstillet således, at de har fortrinsvis for måske 85% vedkommende, så er den realkreditgæld, der er altså fastforrentet 30-årig. Og det er jo fordi, at på et tidspunkt så har hævet den amerikanske centralbank renten med omkring 5% point sådan en gang i starten af 80'erne. Det er jo vist nok dengang såkaldte flexlån, de afgik ved døden i USA. Men altså 75 basis point kom der på renten i går i USA. Det er altså tre gange, hvad vi var vant til, da vi havde normale forhold. Og det har vi jo så sådan set ikke lige nu. Det er 28 år siden, at det er sket, at man har hævet renten så meget, Lars Svendsen, at han lige ved at besvime over. Nå, men det er bare fordi, at problemet er jo, at centralbanken og også ECB endnu mere, er jo fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Det er det, der er galt. Mm. Men i øvrigt, så skulle de jo så også hæve indlånsrenterne jo. Hallo, hallo. Kim, er de ude af trit med virkeligheden i de store centralbanker? Jeg vil sige, at de har nok været det, men de begynder jo at catch up. Altså 75 basispoint hjælper jo så trods alt en del. Men man skal jo også huske, at det er jo ikke primært indlandsskabt inflation. Det er jo reelt set, i hvert fald i en vis udstrækning, noget, som er, kommer blandt andet fra krigen i Ukraine og fra nedlukningen i Kina og den her coronasituation. Og der har man nok været lidt for tålmodig med hensyn til at forvente, at det ville løse sig. Og det har det altså vist sig ikke at gøre. Og nu siger den amerikanske centralbank, at de er stærkt forpligtet til at få inflationen ned på de 2% igen. Og det vil de stort set gøre hvad som helst for. Og der forventer vi, at de kommer til at hæve renten i de kommende måneder ganske pænt. Og så vil de meget, meget gerne se, at inflationen den aftager ganske, ganske markant. Fordi ellers får vi bare fortsat yderligere renter på os. Men har du tillid til dem, Kim, at de kan føre den amerikanske økonomi godt igennem det her stormvejr, som vi er i lige nu? Ja, det er der ikke nogen tvivl om, at det bliver meget, meget svært at få landet det her. Det er blødt. Det er ikke umuligt, men der er ikke nogen tvivl om, at det går hen og bliver en svær øvelse. Det er ret svært at lave de her såkaldte bløde landinger. Vi forventer stadigvæk en blød landing, primært fordi, at forbrugerne er i så god form. Og det betyder også, at når vi ser på renteforhold, så har vi relativt mange renteforhold indprist for den amerikanske centralbank. Og det er jo et udslag af, at man kommer til at hæve renten, men uden at økonomien sådan fuldstændig kollapser. Men det bliver en meget, meget svær øvelse. Mm. Også fordi, at hvis man prøver at se på, hvor meget væksten skal ned på, så skal den jo ned under det, vi kalder det normale niveau, det ligger sådan lige omkring 2%. Og det vil jo så få arbejdsløsheden til at stige, og så vil lønstigningerne aftage. Men spørgsmålet er jo, hvilken effekt det får på inflation. Og som sagt, så er det jo desværre mere Putin og Xi Jinping, som bestemmer det, end det lige direkte er af den amerikanske centralbank. Så ja. det bliver helt oplagt en vanskelig øvelse. Det er ikke et felt, hvor der er sådan sort og hvidt og super gode løsninger. Nej. Det hele trækker altså ind i hinanden, så ja, vi må se, om de kan balancere igennem det hele. Kim, det er altså USA, du har særligt fokus på i dit arbejde over hos Jyske Bank. Det er det, du er specialist i, men jeg tænkte, nu var ECB også ude og tale lidt i går og holdt i hvert fald en møde. Jeg vil bare lige svinge dig omkring, hvad der foregår der. De sagde blandt andet, at de vil se på øget fleksibilitet i geninvesteringer af indløsninger under pandemiopkøbsprogrammet PEPP. Det er jo decideret sort snak for sådan en som mig. Hvad i alverden er det, de gerne vil? Jamen, de har jo haft det her pandemiopkøbsprogram, og der købte de jo en masse statsobligationer. Og i takt med, at nogle af de her statsobligationer, de bliver indfriet, så får de nogle penge. Og de penge har de i lang tid sagt, at de vil geninvestere. Når de siger, at de kan udnytte den fleksibilitet, så betyder det faktisk, at de kan bruge de fleste penge på at købe italienske statsobligationer. Og det har været noget af det, der har været problemet her de sidste par måneder, det er, at de italienske statsrenter, de er i stedet betydeligt mere end for eksempel de tyske statsrenter, som jo mere eller mindre har fulgt forventningerne til ECB. Og det er jo et problem, fordi at vi ved udmærket godt, at Italien, de har en relativt stor statsgæld, den ligger omkring 160% af BNP. Det kunne jo godt betyde, at hvis den her ekstraordinær stigning i de italienske renter, den fortsætter, ja, så kunne det godt gå hen på vej ned af vejen og give problemer for den italienske stats evne til at betale deres gæld. Og det kunne jo godt give problemer for euroen. Så det, den DCB de var ude at indikere, det var, at når vi nu kigger på de her det her pandemiopkøb, så kunne vi måske godt begynde at anvende en ganske pæn del af de penge til at købe italienske statsobligationer. Og så har de også tidligere indikeret, at de har et såkaldt antifragmenteringsprogram. Og det er jo sådan et program, som netop skal til at håndtere det her rentespænd mellem de italienske og de tyske statsobligationsrenter. Og det vil de accelerere udviklingen af det. Jeg tror, markedet de blev sådan lige kortvarigt skuffet over det her, fordi det er jo ikke noget nyt. Det har de sagt i princippet også på centralbankmødet her i torsdags. Så man blev kortvarigt sådan skuffet, og renterne de kørte op igen. Jeg tror, at markedet de måske kom til at kigge på, der er faktisk en del fleksibilitet i det der pandemiopkøbsprogram. For eksempel så kan man ikke alene købe for de obligationer, som bliver indfriet nu, men også de obligationer, der bliver indfriet i de kommende måneder. Og det giver faktisk ECB sådan en ganske pæn firepower med hensyn til at købe italienske obligationer. Og det betød faktisk, at de italienske renter de faldt relativt kraftigt. Jeg tror, at den 3-årige italienske rente den faldt næsten hver 50 basispoint. Og det må man sige, det er en ret markant bevægelse på en enkelt dag. Ja, ja Kim, det, der ligger vel også i det, at hvis de har besvær med at finde et godt sted at lande i USA, den amerikanske centralbank, så er det måske endnu sværere i Europa, hvor vi også har de her meget forskellige økonomier. Så der skal altså sådan, sættes ind forskellige steder på forskellige niveauer. Og det er det, de gør. Fordi at den europæiske centralbank bliver også nødt til at hæve renten for at få dem ved optionen. Og så det kan bare bringe Italien i problemer. Og det er selvfølgelig en afvejning, som ECB de skal forsøge at gøre på en elegant måde. Ja, og Lars Svendsen, du er nærmest skuffet over, at de ikke kommer ind i renteforhold, så du troede, det var det, de ville komme ud og sige. Jeg troede, at det var de lige pludselig vågnede op og sige, så må vi for at få lidt mere harmoni i det, fordi altså, der var jo en klog økonom, der sagde til mig for nylig, at ECB fører sig, at det ikke er rentepolitik, det er jo, de laver ECB, amerikanerne kører foran, og så sidder de sådan og giver lidt frem og tilbage, så det passer, fordi de er nødt til at ligesom at tage bestik af den den lederen og ham, som fylder mest, ikke? Ja. Men det der, det er jo mere gældspolitik, end det er noget med pengepolitik at gøre, det der. Ja. Yes. No. Kim Fester, det er spændende tider i finansmarkederne. Vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Velkommen. Hej du. Lav, der er jo altså også masser af vores lytter, der kigger på de her renter. Der er altså blandt andet Michael Hansen, som har skrevet ind til os og spørger, hvornår du mener, vi får igen positiv rente på indestående på bankbogen. Og nu var Saxo Bank ude her forleden og sige, at de fjernede de negative renter. Det var måske også relativt let for dem, man skulle have over 500.000, før det gjorde ondt ude i Saxo Bank. Og så mange indlånskunder har de vel heller ikke, hvis man ser ud over det ganske danske indlånsbankmarked. Så Svendsen, hvornår kan vi se, at der sker noget i de andre banker, tror du? Jamen, jeg tror sådan set, at det kommer til at ske i løbet af det tredje kvartal her, at vi ryger op over nulpunktet i Euroland og dermed Danmark, så vi, altså ikke noget, altså det er jo ikke sådan noget med, at vi skal have 2-3% i rente på vores indlånskonti, men at vi kommer op over nulpunktet der, fordi vi er sådan set altså den bevægelse kører igennem, og det forbløffende har jo været i år, hvis vi ser på hvad der, jeg tror, at tyskeren dernede, han startede med minus 0,12% i for en 10-årig obligation, koster den 1,4, eller giver 1,64, ikke? Den er stedet 1,75% i rente. Og faktisk er USA stedet næsten nøjagtigt det samme, men altså så de har jo ligget på et væsentligt højere niveau, ligger og giver 3,29% i rente nu, ikke? Så der er jo 1,7 imellem, og formentlig vil Europa rykke tættere op mod, altså afstanden mellem Europa og USA vil blive indsnævret i det kommende halve og hele år, måske mere år derudaf, fordi vi er meget, meget langt bagefter, og det er så endnu værre på sådan bankpengemarkedet og derunder ECB's rente, fordi der ligger vi jo helt ned på nul stadigvæk og minusrenter. Så derfor er vi, det vil være på vej, og så kan du så sige, det der er lidt forbløffende, sådan den danske synsvinkel, det er jo, at hvor meget de danske realkreditobligationers rente, altså lånerenten på fastforrentede lån, hvor meget de er steget i år. Altså det har jo været virkelig markant i forhold til, hvad omgivelserne ligesom har skulle flytte på det. Og det tyder jo også lidt på, selvom de siger, statistikken siger, at der er ikke voldsomt mange flere, der har taget fastrente lån, men så må det jo være efterspørgselen, der svigter på dem, hvis man skal se logikken i det der marked. Men jeg tror, man kan jo nu konvertere opad, og det er altså værd at overveje for folk, hvor du kan skære noget af gælden, og det er en skattefri øvelse, hvis du har genfri din lån til kurs 80, eller hvad det nu er, og så får du op på i øjeblikket en 4%, der ligger lige, eller den ligger, hvis det er 93, men altså 4,5'eren, ikke? Så kan du jo nedskære din gæld temmelig kraftigt, men jeg vil nok sige, jeg tror på, at vi rammer 5,0, og så er i Danmark, og så er det pendule ude og røre sin top, så kan det være, at ligesom sætter sig lidt igen og ryger glidende mod sådan noget. Så det, hvis jeg også kunne kommentere på det, kredit, der er udstedt 5%, det var så flekslån. Det var så flekslån? Ja. Okay, ja. Men, så de ligger lidt højere. Nå, Lav Svendsen, tilbage til aktiemarkedet. Ja. Jeg skal også lige huske at sige, at du og jeg, vi skal jo på tur i dag. Ja. Vi skal til Bornholm. Vi skal til Folkemødet. Vi sender live fra Folkemødet i morgen, så hvis I er på Bornholm, altså så kom lige over og sig hej. Det kunne være mega hyggeligt at hilse på jer alle sammen. Så jeg kigger forbi. Vi sender fra den stand, der hedder F21 i morgen, altså helt normal tid mellem 9 og 10. Ja. Millionærklubben live fra Folkemødet på Bornholm. Og det nye fly, vi skal have, det er F-35, men Men F-21, det er der, man altså finder os i morgen. Og næste fredag i øvrigt, altså fredagen efter, der sender vi live her fra salonen. Så Svendsen, der er masser af mulighed for at komme til at tale aktier med dig. Jeg vil også gerne tale aktier med dig. Og en af dem, som gør lidt ondt på dig, ved jeg lige for tiden. Skal vi ikke lige tage den? Vi vil tage den. Atos. Ja, jeg har kvaret mig. Hvad sker der? Fransk IT. Ja. Du har kvaret dig. Det har jeg. Kom med. Jamen, jeg købte jo Atos, fordi jeg har holdt øje med den i lang, lang, lang tid. Og hvad er det? Jamen, det er mere end et år, hvor den har glidet nedad. Og så var den nået ned i kurs 25, og kom der nogle masse rygter om, at nu skulle der være et takeover-bud på vej, og det er et selskab, der vil have gavn af det, og det er evident, at der burde være sådan en positiv upside-chance, altså nogen, som kan gøre det bedre, og de skiftede direktør for, jeg tror, det var i februar måned, og hvad ved jeg, og så skulle der ske noget nyt og alt det der, men så i stedet for, så går det fuldstændig i ged, og så bliver ham direktøren, han siger, jeg gider jeg ikke mere, nu skrider jeg, og vi er uenige om strategien og alt muligt andet, og hvis der har været en, der ville købe den, så har vi aldrig set ham, og så er aktien faldet, og det har været sådan, miau, fordi altså, oplægget er sådan set, burde være okay og evident, at der er noget at komme efter, men den skal altså lige... Skal den ikke bare ud med badevandet så? Nej, det er jo det, fordi ideen i det er jo rigtig, og så videre, og så man skal spørge sig selv om, er der noget, som du ikke ved, som kører os over, vi skal blive bange for, og sige, det var bare jævligt, den her gang gik den ikke, eller skal man sidde og sige, nu skal jeg vise jer. man skal bare ikke sige, at jeg vil have ret, for det er jo ikke mig, der køber den. Det er jo, det er jo lidt det, du siger nu, er det ikke, Svendsen? Du vil have ret. Du holder fast. Ja, men man må ligesom sidde og sige, hvad kan der ske, og så videre. Og på aktiemarkedet er det jo sådan, at vi går jo efter muligheder, ikke? Og ligesom jeg gør i tankmarkedet nu, og vi kan også lige tale om gas lige om lidt, måske i den sammenhæng også, men vi går jo efter muligheder, man bare siger, hvis mulighederne er der, og så videre, så er det mere spørgsmål om, at det er gået, altså, og ved du hvad, jeg er ved at være pisse træt i de franske mænd. Ja, det har du været længe, men ja. Alligevel så hopper du altså på dem en gang imellem. Ja, jeg havde en gang fransk bil, der heller ikke fungerede, og så var en, der skulle hjælpe mig, og sagde, ja, det eneste, jeg forstår på, det er at lave rødvin, du. Du skulle have lyttet til fru Svendsen, der sagde, at du skulle simpelthen bare sælge hele mulvitten, og så stå der med 20% af afkast i vores konkurrence, og måske endda lytte med sejren. Jo, men hvis jeg havde gjort det, så havde jeg jo haft, jeg var lige rørt 300 kilo, ikke? Ja. Men det er jo det, at vi er jo for at lave noget, men jeg vil også sige, at den her, det her setback, vi nu oplever, har gjort her i stillelsen sidste uge, der faldt. Jeg skrev jo sådan et nyhedsbrev til vores kunder hjemme i verdensfirmaet, ikke? At jeg var i målet så fra tirsdag til tirsdag, og i løbet af de der 5 handelsdage faldt aktien 8% i Europa, og faktisk også i USA, og USA lidt mere end Europa. Mm. Så det er jo, og jeg tror, Nasdaq faldt 11. Det er altså noget af en på goddagen, vi har inkasseret. Og jeg tror nok, at her på et eller andet tidspunkt snart i dag, kommer der et lille memorandum, jeg har skrevet om, hvor er bunden henne. Fordi jeg mener faktisk, at bunden er ved at være her for europæiske og almindelige aktier, men ikke for IT-aktier. De skal så længere ned. Det er en glidetur, og de vil fortsætte. Jeg tror på Nasdaq. Der er jo også andet i med en IT, men altså kommer ned i 10.000. Og når det kommer ned plus minus 10%, altså 9 bliver bunden, og når det kommer derned, så vil det ligne et stort el. Så vil det bare ligge dernede. Det vil bare skal ligge dernede i 3 år. Det er ikke ned, og så vum, op igen, dead can, cat bounce og alt det men der. Men Svendsen, hvis det skal ligge dernede, så kan man måske også bare lade være med at hoppe ind i markedet, og ja, nu ser jeg lige bort fra de der negative renter, det er jeg med på, men altså... Ja. Er der nogen grund til at hoppe ind så? Jamen, pointen er jo det, at alt det der fylder jo så sindssygt meget i aktiemarkedet. Det er jo 30% af aktiemarkedet nærmest, som ligger i hele den der sektor. Og hvis den bliver sat død, og der er sindssygt mange penge i systemet, og økonomien vil køre fremad, man skal jo huske, at når det her med Ukraine og alt det der, det paralyseres jo fuldstændig. Når det får en ende, og det gør det jo i løbet af næste halvår, det ved alle stort set, ikke? Så kan man sidde og sige, jamen, hvad skal vi så? Jamen, vi skal tilbage til 2019, ultimo, før corona. Vi har jo haft 2 år, hvor økonomien gik fuldstændig i udo på grund af corona, og det eneste holdt nogenlunde væksten op, det var, at staten pumpede penge ud, ikke? Og i stedet i USA. Og så har vi haft 22, hvor så russerne har spoleret det hele, smadermanden derovre har hervet os, ikke? Det vil sige, at vi har indtil dato, er det 2,5 år, der er gået tabt. Reelt. Og det, der ikke er gået tabt, det er jo noget, vi bilder os selv ind ved hjælp af statspenge, at hvor vi skylder os selv penge, ikke? At det går godt. Det vil sige, at når det der, når himlen bliver blå, så er vi 2,5 års akkumuleret power af vækst og aktivitet og alt muligt andet, som skal køre. Så kan du sige, ja, der bliver bygget mange huse, og der er nogle ting, der kører videre, eksporterhverv og alt det. Ja, men det er jo mere hvad kan man sige, lidt nødvendighedsindustrier. Vi har også haft problemer med at skaffe biler. Nu kan vi begynde at få chips og alt det der. Så det begynder at køre, ikke? Hvis der bliver fred, eller når det bliver fred, kan vi sige, fred, ro og orden, og russerne bliver spærret ind bag en mur, eller bliver revolutionerer sig selv, og bliver venlige og ordentlige mennesker, der kan omgås os andre, jamen så vil der jo komme et brøl af økonomien. Og det er jo det, der gør, at du kan ikke bare sidde og sige, jamen, det er altså håbløst ud, og energiprisen næste gang kommer ned på tanken, koster en liter benzin 20 kroner, og næste gang kommer den koster 22. Nej, det gør den ikke. Og hvad hedder det, når lige pludselig benzin kommer ned og koster 12 kroner igen, jamen, det bliver nok dernede, vi skal ned og lande igen, ikke? Men ved du hvad, så siger du, Henrik, skal vi ikke køre en lille smuttur ud og få en is? Yes, ja? Det kan godt være, der skal mere en is til for at gøre mig glad, Lars Svendsen. Jeg er en krævende kvinde. Jeg mener bare, det er det, der gør det så trikket, at vi jo faktisk har, mange mennesker glemmer, at vi faktisk har haft 2,5 år nu, der er spildt. Det er jo altså meget af, det er halvdelen af 2. verdenskrig, hvis man tager den korte udgave, var 5 år, den reelle var 6 år, men som er spildt på øvl og bøvl, og at vi skulle lege igennem for Mette og alt det andet pis. Nu, og så for ham smadermanden derovre, nu skal vi i gang igen. Og det er jo også, hvis jeg lige må sige et enkelt ord om nationaløkonomi, det trickige lige nu er jo egentlig, at normal økonomi, så har den jo en meget stor selvstabiliserende virkning. Fordi man kan sidde og sige, hvis du skal betale mere, 5 kroner mere for en liter mælk, det er jo nærmest det, vi er op nu, jamen så får bunden jo 5 kroner mere, og så bliver han rig. Altså, den ene taber den anden gevinst, ikke? Og så køber han et eller andet, og så er alle glade og går ud og spiser med sin kone og alt det der. Men balladen lige nu er jo, at der er dels sådan en forskydning, og det er til erhvervslivets fordel, og det er til aktiernes fordel. Men balladen er jo, at meget af det ryger jo også lige ned i et stort krigshul, og så til alle dem, der har et eller andet med energi. Ikke? Og det er også derfor nu, at de begynder at sætte skatterne op på jeg har ikke set, i England vil de sætte skatterne op på olieselskaber og sådan noget. Nu skal samfundet have lidt. Sådan. Bank of England, okay. Som i øvrigt også kommer med renteudmelding i dag. Man forventer altså også, at de sætter renten op. Vi må holde øje med, hvor meget det bliver med. Lars Svendsen, Palle Egeort har skrevet til os, og han skriver jo de sidste... Ja, en stamkunde, han har sagt. Stamlytter. De sidste 5 år, der har det altså kunne betale sig at styrke sit depotsværdi ved at bruge det gamle mundheld. Sell in May and go away. Og det er vist helt frem til Labor Day, at man plejer at sige det, helt frem til september, eller sådan et eller andet i den retning. Men vel at mærke kun at sælge halvdelen, derved har man altså sommeren til at kunne genkøbe flere af sine kvalitetsaktier til en lavere kurs. Ideen er til fri afbenyttelse hos de små investorer, skriver Palle, altså som et godt råd herind til. Hvad tænker du om det? Nej, hvad vil jeg så sige til ham, at hvis han har ret i det, det ved jeg ikke. Nej, jeg holder ikke på den, men hvis han har ret i det, så skulle man jo sælge det hele, altså, så, fordi hvis det er godt på det halve, så er det jo også dobbelt så godt på det hele. Så altså, det er jo, når han kun gør det halve, så er det jo fordi, han vil passe på. Han er jo ikke helt sikker, vel? Det er der jo ikke nogen af os, der. Det er der jo ikke nogen af os, der. Nej. Men jeg mener bare, han modsiger måske lige lidt sig selv. Nu, så må det jo være endnu bedre. Men det er ligesom, når I står og siger, at man skal tage overkrydderne af. Det er vel meget godt, at være lidt forsigtigt. Det skal du også og tænke dig om, men ja, den der med kalendersystem, ja, den er jeg ikke meget for, almanaksnak, den er jeg ikke meget for at hoppe ind i, fordi markedet er altså ret effektiv og kan ligesom se frem. Men det, der sker nu, er jo, at alle taber hovedet. Altså, fordi vi kan jo ikke, der er jo ingen, der aner, og nogen tror nærmest, at det bliver en atomkrig, ikke? Og at det er helt galt, og hvad ved jeg. Og så tør man ikke gøre noget. Det er jo egentlig det, vi er jo i en uklarhedsfælde. Ja. Det er vi ret beset altid, men lige nu er der så mange risici, som er svært. Nå, Lars Svendsen, nogle af dem, der også taber hovedet til dag, det er tilsyneladende Rockwools investoreaktien bliver sendt ned med over 6%. Ja, jeg har godt set det, og det er jeg glad for, fordi så kan jeg jo komme til at købe nogle flere. Jeg har nogle Rockwool-aktier, som jeg har købt på 500 en gang, og det har jo været i 3100, nu er de 1673 igen, men jamen, nu skal vi jo snart til at købe nogle af dem. Det er den bedste grønne investering, I kan købe. Eller se, om du kan nå at købe nogle af dem, inden vi hopper sagt, i bilen og tager til. Cirka 1600 er en fin pris. Så Bornholm, Lars Svendsen, vi sætter et punkt om det her. Vi skal videre nemlig. Vi skal til Bornholm. Yay, på roadtrip med Millionærklubben. Kom endelig over og sig hej, hvis I altså er på Bornholm. Der sender vi altså live fra i morgen. Ha' en rigtig god dag derude. Podcast.